Фатальный выбор. Свідоцтво Тані записане за її словами. Імена змінені. Дарина – це Тетяна М. Вже 35 років, як вона прикута до ліжка, але служить розрадою та підбадьоренням тим, хто відвідує її. Таня – молитовниця. З проханням помолитися до неї звертаються навіть уночі, якщо трапляється лихо. Їй важко і дуже боляче, але яким щастям світяться її очі. Лише погляд на обличчя Тані підбадьорює багатьох. У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній. Книга Приповістей, 19 глава, 21 вірш. Юності властива безтурботність, але Дар'я вважала себе практичною та серйозною. Вона закінчила медичне училище та працювала у міській лікарні. Мріяла заробити грошей, добре одягнутися, вийти заміж за кохану людину. У вересні 1980 року погода була сонячна та суха. На Дашу чекало нічне чергування в лікарні. Вдень вона була вільна, і коли розмірковувала над тим, чим зайнятися, пролунав дзвінок телефону, який визначив її подальше життя. Дзвонили з роботи. Їй не треба виходити на роботу в нічну зміну. У понеділок до колгоспу. Там потрібна допомога на збиранні картоплі. Згодом телефон задзвонив знову. Подруга запросила на день народження. Даша прийняла запрошення. На святкування зібралися друзі. Молодь пила, їла, веселилася. Комусь спало на думку покататися на машині. Дарина вирішила залишитися, щоб помити посуд, але друзі вмовили і її. Якби вона знала, що зробила фатальний вибір. Семеро людей важко розмістилися в машині. Сміх, жарти, ніщо не віщувало біди, і серце у дівчини не стискалося у передчутті недоброго. Дув надзвичайно теплий для вересня вітер. Ну, хоча б вітер підказав, чи листя на деревах тихим шелестом шепнуло. У довгі години безсонних ночей нарікала потім вона. Довгі роки тримала Даша у серці образу. Ніхто її не попередив. Зупинися. Трагедія сталася раптово. На рівному місці водій не впорався з керуванням. На безлюдній трасі машина різко загальмувала та двічі перекинулася в повітрі. Її міцно припечатало колесами до асфальту. Людей розкидало у бік. Двоє людей загинули відразу. Четверо залишилися без ушкоджень, а Даша, приходячи до тями, відчула себе лежачою на асфальті в цілковитій темряві, бо тимчасово втратила зір. Перелом шийного відділу хребта. Поставили діагноз лікарі, які приїхали на швидкій допомозі. Бог з висоти небес бачить кожну людину. Господь дбав про Дарину. Де ж тут турбота Бога? Обуряться деякі. Турботи Бога не відчувала тими днями і Даша. Після операції вона прийшла до тями. Зір повернувся, але думка «я не потрібна нікому» постійно переслідувала. Минуло кілька місяців. Дарина з мамою у реабілітаційному центрі. Їм здавалося, що то в'язниця. Підходить до них якось жінка, питає: «Ви баптисти?» Так дівчина вперше почула слово «баптист». Дивне питання. Даша з мамою не вживали спиртного, щоб заглушити біль. Для інших це було дивним. У кожного, хто оточував Дашу, до катастрофи була мета. Вони їли і пили, женилися й заміж виходили, і не знали. Євангеліє від Матвія, 24 глава, вірші 38 та 39. Не думали, що прийде біда. Та й хто з людей живе в очікуванні лиха? Це було б болісно. Людина протягом усього життя тішить себе ілюзіями і не хоче вірити, що пекло існує. У людей, прикутих до ліжка, часто схожі долі. Різниця в тому, як вони поведуться після трагедії. Деякі з них вдаються до пияцтва, депресії, вирішують піти з життя, або самотужки борються з цією бідою. Довгий час Дарина теж намагалася приховати свої почуття і навіть намагалася втішати інших. Але серце було сповнене образи на кожну здорову людину. Дівчина порівнювала себе з іншими, і її серце кричало: «Чому це сталося саме зі мною? Адже я ж не була гірша за інших!» Але Господь виявляв їй свою милість, хоча дівчина втратила рухливість рук. І знову я чую запитання: «Яка ж тут милість? Він позбавив Дар'ю можливості володіти руками, інакше б вона з собою щось зробила. А самогубство – це пряма дорога до пекла». У 1981 році Дарина вмирала в реабілітаційному центрі. Але Бог дбав про спасіння її душі. Мама в тузі схилялася над ліжком 24-річної дочки. Вона не молилася, бо не знала Бога, лише плакала крадькома, прощалася з дочкою. Відбулося зневоднення організму. Ніхто не зміг би впізнати в Даші колись життєрадісну, сповнену оптимізму дівчину. Прийшов юнак відвідати кохану. У руках тремтіли яскраво-червоні троянди. Даша мужньо усміхнулася: «Нам треба розлучитися назавжди». Вона розуміла, що навіть якщо якимось дивом залишиться в живих, то ніколи не зможе ходити. Другого дня Дар'ю відвідав дядько, того загиблого юнака, який був за кермом автомашини. «Чому ви залишаєте її вмирати?» – спитав він у лікаря і обурився. «Вона вмирає, а ви нічого не робите!» Лікарі занепокоїлися, почали ставити крапельниці. Покликали професора на консультацію. Професор прийшов, подивився і запитує: скільки цьому хлопчику років? Професор почав лікування. Дівчині стало краще. Так Бог подбав про Дашу і не дозволив їй померти, тому що вона не була готова постати перед ним. За кілька місяців Даші зробили ще одну операцію. Ішов час. Поступово дівчині ставало краще. Осінь змінилася зимою, потім настала весна. Свіже повітря, яке вривалося в палату крізь прочинене мамою вікно, приносило їй деяке полегшення. Але Дашу не тішило сонечко, що зазирало на заході сонця у вікно лікарняної палати. Дратували звуки музики, що долинали із сусідньої палати. Вона розуміла, що тепер треба вчитися терпіти, і плакала потай від мами, яку не хотіла засмучувати. Мама і сама потребувала втіхи. Ох, хто б їх потішив і допоміг! Іноді Даша пожвавлювалась і ставала колишньою оптимісткою, але цієї енергії надовго не вистачало. Іноді з дівчиною траплялася істерика. «Не хочу жити!» Навесні Дашу виписали з лікарні. Сім'я жила в селі. Мама з татом на городі, посівна. А Даша у сльозах. «Мене не люблять, я нікому не потрібна». Зазвичай на обличчі усмішка, щоб рідних не засмучувати, а в серці смуток, і туга тяжким тягарем лежить. Племінниця Оленька доглядає Дарину, а диявол нашіптує хворій про самогубство. Хоче душу занапастити і Оленьку в цій чорній справі використати. «Подай градусник, Оленько!» Ніжно та ласкаво просить Даша. Малятко, нічого не підозрюючи, простягає тітці градусник, температуру поміряти. А Даша градусник у рот відкушує квапливо, ртуть ковтає. Але Бог милував. Промилиш лунок, залишилася жити. А ворог не дає спокою. Кому ти потрібна? Батькам у тягар? Мати поплаче і втішиться. Пігулки збирай. Це напевно. Мама пігулки під подушкою знайшла. За рік у Даші пройшло бажання померти. Згодом зробили їй третю операцію в обласній лікарні. Почала рухатись голова. Більше нічим лікарі допомогти не могли. Професор після операції сказав, співчуваючи: «Больовий центр непорушений. Все тіло нерухоме, але болі терпітимеш до кінця днів». 1986 року, після вибуху на Чорнобильській АЕС, родині було виділено квартиру в обласному місті. Даша з татом і мамою оселилися у місті. Якось у лікарні дівчина познайомилася і потоваришувала з жінкою, яку звали Ніна Васильівна. Вона була в такому ж стані, як і Даша. З Ніною Васильівною Дашина мати, Алла Тимофіївна, підтримувала знайомство і після виписки з лікарні. А в цей час одна християнка, Світлана, молилася: «Боже, пошли людину, яку я можу доглядати». бачачи щире бажання літньої сестри Світлани працювати, Господь послав їй те, що просить. У церкві оголосили: жінка потребує догляду. Так Світлана стала доглядати Ніну Василівну і розповідати їй про Господа. Алла Тимофіївна теж відвідувала Ніну Василівну. Коли Ніна Василівна прийняла у своє серце Господа і примирилася з ним, отримала прощення гріхів і мир у серці, вона з Дашиною мамою поділилася своєю радістю. Сестра Світлана і Дашиній мамі про Бога розповідала, а якось запитала: «Можна, Алло Тимофіївно, я додому до вас прийду?» Світлана принесла їм Новий Завіт. Даша поставилася до книги трепетно і з величезним бажанням почала читати. Слово Боже торкнулося її серця. Господь пробудив совість, і зрозуміла дівчина, що вона грішниця. З'явився страх перед Божим судом. Прийшло рішення покаятися перед Господом, не відкладаючи на завтра. Серце тремтить у грудях. Не хочу в пекло. Каятися треба. Даша почала молитися зі сльозами і поради просить: «Мамо, що робити?» Прийшла сусідка, невіруюча, а Даша й до неї за порадою: «Хочу покаятися. Куди мені звернутися? До православ'я чи до тих, хто подарував Новий Завіт?» Сусідка каже: «Куди тебе серце кличе?» Господь не зцілив недугу Даші, вона і сьогодні переносить болі, але тепер вона не самотня і славить Господа, що Він з нею. Дар'я зрозуміла, що земні страждання тимчасові, і коли вона піде з цього життя, Бог витре всяку сльозу з її очей. В той момент, момент примирення з Богом, їй хотілося крикнути всьому світу: «Який великий Господь! Яка безмежна Його любов до нас!» Тільки Христос, який сам переніс багато страждань та болю, зміг її втішити. Даша прийшла до Господа за спасінням душі, а не за якимись перевагами земними. Написано: коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 19 вірш. Настав час, і Даша зрозуміла: Господи, моя праця – молитва. Після смерті батька залишилася Даша з мамою самі. Якось мамі погано стало, свідомість втратила. Половина першої ночі. Дашенька нічим допомогти не може. Гучно гукає: «Мамо!» Алла Тимофіївна прийшла до тями. «Мамо, ти сиди, – просить Даша, – а я молитимуся, щоб Господь допомогу прислав». За 5 хвилин сусідка прийшла з 5-го поверху. У 2002 році літо було спекотне. У Даші підвищилася температура, і вона почала задихатися. Лікарі швидкої допомоги визначили гострий бронхіт. Повезли до лікарні, але прийняти її там не хотіли. Тоді Дарина вголос помолилася у приймальному спокої лікарні, а мама стала для молитви на коліна. Прийняли. Лікар призначила антибіотики, а Дарина з мамою молилися. Дашеньці, коли молиться, стає краще. Завідувач відділення викликала рідну сестру Дарії і сказала: «Надії на одужання немає ніякої. Забирайте додому. Помре у лікарні, розтин робитимуть, а вам це не потрібне». У цей час у помісній церкві було свято, приїхали гості, а в неділю після богослужіння прийшли до лікарні з благовістям. Роздавали Євангелія охочим. З Дашею в палаті жінка лежала невіруюча. Їй це все було на свідчення. І навіть лікар спеціально прийшов подивитися на Дашу і каже: «Вчора пізно ввечері прийшло багато віруючих, але ми не могли пустити. Вони співали та молилися». Потім було ультразвукове обстеження. Лікарка сказала: «Дивно, повністю вражені внутрішні органи, а людина живе». Милістю Божою живе людина. Так розуміють і Даша, і її мама, і віруючі. Тиждень Даша не могла спати, а в неділю заснула та безтурботно проспала до ранку. Вранці прийшов лікар із тонометром, послухала та й каже: «У тебе хрипи в легенях не прослуховуються, все чисто». «Слава Богу!» – вигукнула Даша. А лікар погодилася: «Нічого не можу сказати, як тільки приєднатися до тебе. Слава Богу!» Даша звертається до тебе, дорога душа, яка не знає Бога, словами з Біблії: «Шукайте Господа, коли можна знайти Його. Покликайте, коли Він близько. Хай звернеться до Господа, і Він помилує його, і до Бога нашого, бо Він багато милостивий».